Yahudi etkisinin köklerine dair söyleyeceklerimiz var mı hocam? Medine. Yahudi etkisinin köklerine dair söyleyeceğim var tabii. Özellikle bu kökler Sadr-ı İslam'a kadar gidiyor. Allah Resulü dönemine kadar gidiyor. Evet. Yani bir kere Medine ciddi bir Yahudi kültürü etkisi altında. Bu anlamda işte Beni Kaynuka var, Beni Kureyza var, Beni Nadir var, üç kabile var. Hristiyanlar da var ama o kadar etkili değil. Hristiyanlar, Medine'de çok fazla Hristiyan yok. Mekke'de daha fazla Hristiyan var. Hı hı. Mekke'de hem köle statüsünde Hristiyanlar var, hem de zanaatkar işçi statüsünde Hristiyanlar var. Hem de ciddi bir yekün tutuyor. Hatta Mekke'de Yahudinin hiç olmadığını zannederiz. Efendim Ukbe bin Ebi Muayt'ın, yani Ebu Muayt bir Yahudi. Baba gitmiş, Mekkeli bir baba, Gazze yakınlarında bir köyden bir Yahudi hanımla evlenmiş. Ondan bir çocuk olmuş, gelmiş Mekke'ye. Dolayısıyla Yahudi annelerin çocukları var Mekke'de de. Yine çok ilginç, üçüncü bir sınıf daha var. Bu sınıf Yahudilere verilen Arap çocukları. Yahudiler büyütmüşler bunları Medine'de. Yahudilerin yanında büyümüş. Hatta bu çocuklar La ikrahe fiddin ayetinin, Bakara suresindeki bu mübarek ayetin 256. ayet olacak. Yani dinde zorlama yoktur ayetinin sebebi nüzulü. Bu çocuklar bir Arap ailesi çocuğu olmayınca yemin edermiş. Eğer çocuğum olursa Yahudilere adayacağım, onların mabedine adayacağım diye. Çocuk olunca da götürürler, adaklarını yerine getirirlermiş. Bu yolla Arapların yanında bir yığın, Yahudilerin yanında bir yığın Arap çocuğu olmuş. Bunları büyütmüşler falan ve bu kabileler Medine'den göçmek zorunda kalınca, ihanet edip de Allah Resulü sürünce bu çocuklar sorun olmuş. Gerçek anne ve babaları gelmişler, ya Resulallah bunlar bizim çocuklarımız, çocuklarımızı bize ver. Biz o zaman müşriktik, bilmiyorduk, çocuklarımızı Yahudilere verdik. Onlar ehli kitap, yani onlar kitaplı, biz ümmi kaldık diye. Şimdi ise biz, Allah bize imanı bahşetti, çocuklarımızı bize versinler. Sizce Resulullah nasıl davranmış? Müthiş yahu. Özgürlüğe bakınız, iradeye verdiği değere bakınız. Sevgili Peygamberimiz, buna ne siz ne ben karar verebilirim. Buna çocuklar karar verir diyor. Evet. Elhamdülillah. Ve çocuklara soruyorlar. Onlarla gitmek isteyen onlarla gidiyor. Kalmak isteyen kalıyor. La ikrahe fiddin kad tebeyyene rüştü minel gay. Yani iyilik kötülükten, doğru yanlıştan seçilip ayrılmıştır. Evet. Dinde zorlama yoktur. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Evet. Eyvallah. Müthiş değil mi? Çok. Bir de böyle bir örnek var. Dolayısıyla burada hemen arkasından şeyi görüyoruz. Tabiin döneminde, ikinci kuşak döneminde yine Yahudi kültürünün ciddi kökünü görüyoruz. Mesela çok anılan bir isim var. Kâb-ül Ahbar. Evet. Çok tipik bir isimdir. Bakınız, bir tıklayın. Kâb-ül Ahbar sika mıdır? Yani güvenilir midir hadiste diye. Kâb-ül Ahbar güvenilir bir ravidir. Ama İmam-ı Azam güvenilmezdir. Efendim, hadisçilere göre. Kâb-ül Ahbar, Mahmud Ebu Reyyen'in dediği gibi ilk Siyonistler. Aynen inanıyorum. Bu adam ilk Siyonist'tir. Bir de bu adamı pazarlarken, ki bu adam eski bir haham, Müslüman olamaz mı? Olur. Haham Müslüman olamaz mı? Olur. Pekala olur. Abdullah bin Selam öyleydi. Hahamdı. Müslüman oldu. Dört dörtlük Müslüman oldu. Çok güzel Müslüman oldu. Bugün de İsrailli iki haham tanıyorum, Müslüman olmuş. Elhamdülillah. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla olur. Olabilir. Ama bu öyle olmadı. Bu Yemen kökenli Medine'ye geldi. Çok ilginçtir. Hazreti Ömer buna bir sopa çekti. Sebep? Sen Ümeyye oğullarıyla Haşim oğullarının arasını tutturuyorsun birbirine, birbirine düşman ediyorsun. Ümeyye oğullarına, Haşim oğullarına düşman ediyorsun diye. Hazreti Ömer. Ve Hazreti Ömer'e suikast yapılacağını önceden söyledi bu adam. Şimdi rivayet geleneğimiz içinde bazıları bize şunu söylüyor. Adamın kerametine bak ya. Ömer'in öldüreceğini bildi. Ya bu nasıl bir bakış açısı? Nasıl bir yaklaşım? Bu adamın yaklaşımı belli. Bu adam resmen Yahudi kültürü zerk ediyor. Gittiği yere ve gittiği yeri karıştırıyor. Bir yığın vukuatı var bunun. Medine'de ve civarında. Daha sonra Muaviye'nin baş danışmanlarından oluyor. Eyvallah. Eyvallah. Böyle bir tarafı var. Ama ilginç olan şu, Hazreti Ömer'in katledilmesinde muhtemelen bu adamın parmağı var. Yani önceden bilmesi keramet değil. Plan. Planladığı şeyi söylüyor. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle bir adam getiriliyor, din rivayet kültürünün temel taşlarından biri yapılıyor. Alın size nur topu gibi bir Yahudi kültürünüz oldu işte. Eğer böyle birini dinin temellerine koyarsanız olacağı belli. Sonuçlar belli. Ondan sonra siz Talmud cümlelerini, Mişna cümlelerini, Gemara cümlelerini, Tevrat cümlelerini hadis diye okursunuz hadis kitaplarında. Misal? Misal. Musa ölüm meleğinin gözünü çıkardı hadisi. Hadis. Evet, tabii. Hem de çok kuvvetli. Bu bir Talmud anlatısıdır. Aynı zamanda Tevrat anlatısıdır. Yani buyurun, nasıl bakacaksınız? Türbe hadisi diye bir hadis var. Toprak demek. Türbe. Evet, toprak hadisi. Allah toprağı cumartesi yarattı. Bu da sahih senetle gelir, ilginçtir. Talmud'dan iktibastır. Deminki gibi, deminki de Musa Azrail'in gözünü çıkardı, o da Talmud'dan iktibastır. İbrahim'in üç yalanı hadisi. Bukhari almış. İbrahim'in üç yalanı olur mu? Bukhari değil mi? Evet. Yani İbrahim yalan. Şimdi Gazali bile buna dayanamamış. Diyor ki ben böyle bir rivayeti Hazreti İbrahim gibi birine yalan isnat etmektense bu rivayeti nakledenlerden birine yalan isnat etmeyi daha doğru bulurum diyor. Helal olsun. Şimdi ya başka türlü içinden çıkamıyorsunuz. Bir peygambere siz yalan isnat ediyorsunuz. Bu anlatabiliyor muyum? Müftedilerin işi mi bu? Yani o sırada Müslüman olduğunu deklara eden, yani sahiden Müslüman olan Yahudi asıllı. Efendim, Müslüman olan Yahudileri üçe ayırmak lazım. Evet, sorun, ciddi sorun var. Bir kere unutmayın, tüm Yarımada'yı İslam teslim almış. Yarımada'da kıpırdayacak yer yok. O kadar kısa zamanda olmuş ki bu. Çok kısa zamanda düşünün. Efendim Mekke'nin fethinden sonra neredeyse işte 8. yıl, ondan sonraki 30 yıl içerisinde tüm Yarımada, Yarımada kadar da 3 kadar misli kadar daha yer. Hazreti Osman döneminde Anadolu, Doğu Anadolu fethediliyor, ta Azerbaycan'a kadar fethediliyor. Şimdi Hazreti Osman döneminde Kabil'e kadar Afganistan. Evet, Afganistan. İran'ın hemen tamamı fethediliyor. Bugünkü Türkmenistan'ın kısmı, bir kısmı fethediliyor. Bugünkü Kazakistan sınırlarına dayanılıyor. Tacikistan kısmen fethediliyor ve Hindistan, yani Sind, bugünkü Pakistan'ın büyük kısmı fethediliyor. Şimdi böyle bir fütuhat var azizim. Kim nereye kıpırdayacak? Bu coğrafyada Yahudiler var. Yemen'de ciddi bir Yahudi nüfus var. Necran'da ciddi bir Yahudi nüfus var. Yemen ile Mekke arasında. Teyma'da ciddi bir Yahudi nüfus var. Medine'den kovulmuşlar ama hemen gelmişler Hayber'e. Hayber'den çıkmışlar, gelmişler Teyma'ya. Yani yine bölgedeler. Ciddi bir Yahudi nüfus var. Ne yapacaklar? Şimdi sıkışıyorlar. Kendi dinlerinde kalabilirler, yaşayabilirler. Fakat bunlar daha konjonktürel buluyorlar Müslüman olmayı. Bir kısmı samimi. Onu görüyoruz zaten. Muhayrık'ı düşünelim. Uhud Savaşı'ndan önce Allah Resulüne geliyor. Diyor ki ben senin hak olduğuna inanıyorum. Kendisi hem Yahudilerin zenginlerinden hem de ahbardan, yani hahamlardan. Ben senin safında savaşa katılmak istiyorum diyor. Eğer ölürsem malımın tasarrufu sana aittir diyor. Peygamberimizin ilk vakfettiği Fedek arazisi bu adamındı. Evet. Maşallah. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir adam. Ve çarpışıyor, ölüyor. Peygamberimiz onu Uhud şehitliğinin bir köşesine defnediyor. Ve söylediği şu: o Yahudilerin en hayırlılarındandı. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Şimdi aklıma kim geldi? Rachel Corrie. Allah rahmet eylesin. Rachel Corrie'nin evet. Bir Yahudi olduğunu biliyor musunuz? Allah Allah. Evet. Amerikan Yahudisidir. Evet, Allah rahmet eylesin. Evet. Rachel Corrie geldi. Amerikan Yahudisidir. Ailesi Yahudidir Rachel'in. Rachel geldi. Eğer zulüm bizdense ben bizden değilim. Sloganı bu. Rachel'in. Ölmeden evvel attığı slogan bu. Zulüm bizdense ben bizden değilim. Bu la ilahe illallah demek. İnşallah. Ve tankın önüne gerildi. Evet. Biliyorsunuz tank Rachel'in. Allah Rachel kadar erkek yapsın. Bizi. Evet. Yani şimdi. Yani biz bunları söylerken birileri pireleniyor. Efendim niye pireleniyorsun? Cennette sana yer kalmaz diye mi? Korkma. Sana da yer kalır. Rachel'in girmediği cennete sen de girme ya. Sana da yer kalır. Anlatabiliyor muyum? Bir dakika, biz nereden hangi kimin hakla kimin malını kime dağıtıyorsun? Kime dağıtıyorum cennete? Hayırdır yani. Dolayısıyla böyle serpintiler var. Üçüncü kesim ise evet. Gerçekten hin. Yani işi bozmak için giriyorlar. Ve ciddi problem çıkarıyorlar içeride. Mesela Neuf el-Bikali diye biri var. Kâbul Akbar'ın yeğeni olur. O da öyle. Bu kadar ismi nasıl kafada taşıyorsunuz acaba? Estağfurullah. Bu da bizim işimiz. Bu da bir meslek sırrı olarak kalsın. Efendim. Neuf el-Bikali bir rivayet zikrediyor. Ve İbn Abbas diyor ki hala Yahudisin değil mi? Yani onun da mesleği o. Adamı çözüyor. Çünkü zihnin Yahudi olarak çalışıyor demeye çıkıyor. Zihnin Yahudi gibi çalışıyor. Yani mesele dönüşmektir. İslam insanı dönüştürür. Eğer sen İslam'ın ellerine teslim olmuyorsan zaten İslam'ın adı bu. Teslimiyet. Eğer sen dönüşmek istemiyorsan sen İslam'ı dönüştürmeye kalkarsın. Kur'an'la ilişki budur. Kur'an'la ilişki iki türlüdür. Ya Kur'an seni dönüştürür. Evet. Ya sen Kur'an. Ya kitaba uyarsın ya kitabına uyarsın. Ya kitabına uyarsın.